belki de oy, dünya döne döne durur belki de. Mavi mavi güven dil denizde oy, kesilir suları kurur belki de. Mavi mavi güven dim denizde oy, kesilir suları kurur belki de. Atar 12'den vurur belki de. İki gözden uzak uzak bizim aceli oy, atar 12'den vurur belki de. Yatan kayalar oy, bir gün kanatlanıp yürür belki de. Milyarca senedir yatan kayalar dost, bir gün kanatlanıp yürür belki de.